powiedz, że będzie dobrze. Nie przeocz. Utwór będzie dostępny na wszystkich muzycznych platformach streamingowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października, minęła 23. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. 12 tysięcy żołnierzy Korei Północnej będzie wkrótce na terytorium Rosji, mówi o tym prezydent Ukrainy. PiS zwleka z ogłoszeniem kandydata na prezydenta. W pierwszym tygodniu grudnia nazwisko przedstawi Koalicja Obywatelska. 10. edycja Nagród POLIN. W tym roku laureatami są Ewa Teleżyńska-Sawicka i Paweł Sawicki. Prezydent Ukrainy powiedział, że spodziewa się wkrótce na terytorium Rosji 12 tysięcy żołnierzy Korei Północnej. Wołodymyr Zełenski jest w Islandii, gdzie jutro weźmie udział w szczycie między krajami nordyckimi a Ukrainą. Na wieczornej konferencji powiedział, że około 3 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy i oficerów jest już w Rosji, a wkrótce będzie ich 4 razy tyle. Ukraiński przywódca dziękował za możliwość przedstawienia swojego planu pokojowego. Jesteśmy bardzo wdzięczni, ale dzisiaj musimy być o wiele silniejsi, aby powstrzymać Putina. I to właśnie chciałbym omówić z naszymi partnerami, ze wszystkimi sojusznikami. Dziękuję za tę okazję. Omówimy nasz plan zwycięstwa. Potrzebujemy prawdziwego wsparcia. Zawsze. Jutro Wołodymyr Zełenski spotka się także z prezydentem Islandii. Poseł Marek Jakubiak zapowiedział, że będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Polityk jest obecnie posłem koła Wolni Republikanie, które powstało w październiku z przekształcenia koła Kukiz 15. Marek Jakubiak już dwukrotnie kandydował w wyborach prezydenckich w kwietniu 2020 roku. Głosowanie się wówczas nie odbyło i ponownie w czerwcu ówczesnego roku zajął 8 miejsce spośród 11 kandydatów. O 2-3 tygodnie ma się opóźnić ogłoszenie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Niektórzy politycy tego ugrupowania uważają, że PiS powinno uzależnić swojego kandydata na prezydenta od tego, kogo wystawi Koalicja Obywatelska. Cieszę się, że PiS wszystko uzależnia od nas, komentuje Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli PiS nie jest w stanie wyłonić kandydata do terminu, który sam podał, no to raczej nie najlepiej świadczy o tym, jaka jest atmosfera w PiSie. My zapowiadaliśmy, że nasz kandydat pojawi się do 7 grudnia, że 7 grudnia zostanie ogłoszony. Ten termin zostanie dotrzymany i tyle. Prawo i Sprawiedliwość miało podać nazwisko kandydata na prezydenta w okolicach 11 listopada. W mediach pojawiają się nazwiska Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka, prezesa IPN-u Karola Nawrockiego czy posła Zbigniewa Boguckiego. Pod hasłem hashtag nie daj się wymazać rozpoczyna się kampania społeczna przeciwko uzależnieniom wśród uczniów. Kampania powstała we współpracy wojewody mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Fundacji Unaweza. Kampania ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem, a jednocześnie wspierać młodych w dokonywaniu dobrych wyborów. Jak przekonuje psycholożka Fundacji Unaweza, Justyna Żukowska-Gołębiewska, dane są alarmujące. W Polsce ponad 2000 dzieci w ogóle znika. Część tych dzieci to są dzieci później odnajdywane w skłotach, na przykład właśnie ze względu na uzależnienia. W kampanię zaangażowali się znani młodym influencerzy, jak lekarka Angelika Szymańska. Lekarka wyjaśnia, co w kontekście uzależnień powinno budzić niepokój o młodych. Wycofanie z życia społecznego. Zamiast jakichś aktywności sportowych, to wybierają imprezy w tak zwanych piwnicach w piątek, sobotę. Poza spotami promującymi akcje planowane są też spotkania online dla rodziców i nauczycieli poświęcone tematyce profilaktyki uzależnień. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ewa Teleżyńska-Sawicka i Paweł Sawicki to laureaci tegorocznej Nagrody POLIN. Założyciele Fundacji Pamięć Treblinki przywracają pamięć o ofiarach obozu, w którym zamordowano 900 tysięcy Żydów. Treblinka to był obóz śmierci. Tam w zasadzie nie było więźniów. Tam ludzie przyjechali tylko po to, żeby tam zostać zabitymi. W Treblince zginęło 300 tysięcy warszawiaków. To jest również cmentarz wojenny Warszawy, największy. Wszyscy oni byli polskimi obywatelami. W tym roku po raz pierwszy przyznana została nagroda specjalna w kategorii kultura i media. Otrzymał ją ksiądz Adam Boniecki. Ogromną zasługę dla wielu ludzi ma pismo, z którym też kilkadziesiąt lat współpracuję. Jestem członkiem jego redakcji, Tygodnik Powszechny. Myśmy wydali kiedyś taki numer specjalny, 10 lat temu prawie, Żydownik Powszechny. Dziękuję ogromnie za to wyróżnienie. Myślę, że to jest dane Tygodnikowi. Finał konkursu Nagrody POLIN odbył się po raz 10. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki. I wszystko jasne, zdobywcą złotej piłki został Hiszpan Rodri, kontuzjowany obrońca Manchesteru City. Mistrz Europy wchodził na scenę o kulach, a nagrodę wręczył mu były świetny gracz Milanu i były prezydent Liberii, George Weah. Najlepszą piłkarką, i to drugi raz z rzędu, została Aitana Bonmati z Barcelony. Nagrodę wręczyła jej gwiazda Hollywood, fanka Paris Saint-Germain Natalie Portman. 29. miejsce w zestawieniu zajęła Eva Pajor. W czołowej 30 piłkarzy nie znalazł się żaden Polak, nawet Robert Lewandowski, no ale nie było też Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Do tego najlepszym młodym talentem został 17-letni Hiszpan Lamine Yamal. Carlo Ancelotti najlepszym trenerem, a Emiliano Martinez po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza. Piłkarze i działacze Realu Madryt, którzy nie mogli zdzierżyć tego, że nie wygrał ich gracz Vinicius Junior, zbojkotowali całe wydarzenie i nie pojawili się w Paryżu. W naszej piłce grali na zakończenie 14. kolejki pierwszej ligi. GKS Tychy zremisował ze Zniczem Pruszków 1-1. Liderem jest Brukbet Termalika Nieciecza przed Miedzią Legnica i Wisłą Płock. W plus lidze siatkarzy na pierwsze miejsce wrócił Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski w 9. kolejce odnieśli cenne wyjazdowe zwycięstwo 3-1 z PGS Krą Bełchatów. Środkowy skry Michał Szaracha uznał wyższość rywala. Na pewno próbowaliśmy tego, myślę, że nie możemy sobie zarzucić, ale te sety przegrane za wysoko, gdzieś nam ucieka koncentracja, na pewno będziemy to analizować, ale mamy słabe momenty, w których tak klasowy zespół jak Jastrzębie nam ucieka i później jest bardzo, bardzo ciężko gonić. Hala, naprawdę świetna atmosfera, komplet kibiców, więc przyjemnie gra się dla jeszcze tym bardziej u siebie, ale szkoda, że bez punktów. W innym meczu Kuprun Stilun Gorzów wygrał 3-1 z Barkomem Karzany Lwów. W koszykówce Miami Heat odsłonili pomnik Dwayna Wade'a, jednego z najlepszych koszykarzy w historii NBA i niekwestionowanej gwiazdy zespołu z Florydy. Z Florydy Wade to także członek Galerii Sław najlepszych koszykarskich rozgrywek na świecie. Taki gest jest prawdopodobnie ostatecznym hołdem, jaki profesjonalny klub może złożyć ikonicznej postaci. Dwayne Wade był pod wrażeniem spektaklu stworzenia jego rzeźby, którą pokolenia fanów mogą teraz oglądać przed domową areną Heat i przypominać sobie jednego z najlepszych graczy drużyny. Uroczystość nie odbyła się jednak bez kontrowersji. Jakkolwiek imponująca mogła być rzeźba i prezentacja Heat, po odsłonięciu statuły wielu zauważyło, że brązowy pomnik nie przypominał gwiazdy NBA. Sam koszykarz, pewnie ze względu na dystans do siebie, nie skomentował reakcji odbiorców. W 2020 roku Heat zastrzegli na koszulce numer 3 Wade'a, z którym występował na parkiecie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wraca jutro o 7. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Pomorzu i wschodzie kraju do 13 w centrum i nad morzem oraz 17 na Śląsku. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest mBank. Michał Nogaś, dobry wieczór Państwu. Trzecie spotkanie z drugim sezonem Jazgotu przed nami. Historie kryminalne wzięte z życia? Komuś może wydawać się cała ta historia wymyślona, a przecież takich przypadków są dziesiątki, niestety setki, a może nawet tysiące. Regina i Patryk, matka i syn, tworzą zgrany duet. Ona prowadzi kwiaciarnię, on kończy technikum. Ojciec Patryka odszedł, gdy chłopiec był mały. Mają tylko siebie, dlatego ich relacja jest silna, a życie spokojne, ale do czasu, to znaczy do chwili, gdy Regina pada ofiarą finansowego oszustwa i grozi jej utrata dorobku całego życia. trzeci odcinek Jazgotu stworzył Łukasz Owbitowski, ten, który stał za scenariuszem do całego pierwszego sezonu. Posłuchajmy tego odcinka. Nosi tytuł Pod fiołkiem. Jazgot. Historia. Odcinek zatytułowany Pod fiołkiem. Scenariusz Łukasz Orbitowski. To miał być wieczór jak wszystkie inne. Patryk siedział na dachu garażu i wbijał do serca kumplowi z klasy, niejakiemu Szczenie, miłość do literatury polskiej. No ja kurde, nie bardzo łapię, czemu ten Wokulski biegał za tą całą Iską. Przecież każdy normalny chłop wie, że jak dziewucha nie chce, to jej nie przekonasz. Poza tym one kochają wyłącznie łajdaków, wiem coś o tym. No ten typ to był za porządny. No ale kurde, pisać tyle o tym. Ta nie chce, idziesz do innej, wielkie mi rzeczy. Szczena w całym swoim życiu przeczytał tylko mandat za przechodzenie na czerwonym świetle. No ale był dobrym kumplem Patryka i płacił 25 za godzinę lekcji. Siedzieli przez chwilę w milczeniu. Patrzyli na pociągi i samoloty opadające w stronę lotniska na Balicach. W końcu Szczena wysupłał 25 zł, dał je Patrykowi i zeskoczył z garażu. Ten Wokulski to tak naprawdę nie miał kumpla, co? Jakbyś władował się w taką trefną pannę, co on, zaraz bym ci powiedział, żebyś dał se spokój. Po co ci to? Mądry jesteś, a ładujesz się w kłopociki. W mordę bym dał, a cię od niej odciągnął. Tak powiedział i poszedł w stronę swojego bloku. Patryk posiedział jeszcze chwilę i też poczłapał do siebie. Mieszkał razem z mamą, na Mazowieckiej, w 10-piętrowcu zbudowanym jeszcze za Gierka, otoczonym przez stare drzewa i sklepy franczyzowe. Patryk miał 17 lat i czuł się prawie dorosły. Miał też nadzieję, że kiedy tylko razem z mamą wykaraskają się z kłopotów finansowych i pojadą razem w świat, zobaczą Empire State Building, katedrę w Strasburgu i inne piękne rzeczy. Póki co mieli, on i mama, inne sprawy na głowie. Mama korzystała z sofy w salonie. Patryk zajmował osobny pokój. Miał tam tarczę do dartsów zawieszoną na podziurawionej ścianie, szafę, z której ubrania wypadały jak wystawiony język, oraz przedpotopowy komputer, który zamierzał zamienić na nowy. No właśnie. Na biurku stała pancerna kasetka zamykana na klucz. Dostał ją kiedyś od Zdzicha. Patryk otworzył kasetkę i schował tam zarobione właśnie 25 zł. Nie mógł się powstrzymać i przeliczył zgromadzone pieniądze. 7,5 tysiąca złotych. Patryk oszczędzał od pierwszej klasy technikum. Do wymarzonego komputera gamingowego brakowało już tylko 1/3. A może w sklepie zrobią promocję, kto wie? No dobra. Mama zamyka kwiaciarnię o 20:00, idzie tutaj jakiś kwadrans, więc mam godzinę z hakiem na zrobienie obiadu. Co by tutaj zrobić? Wiem, kurę w śmietanie. Przebrał się w stary dres, wyciągnięty pod koszulek i zaczął robić obiad dla mamy. Ta zawsze wracała o 20:15, a Patryk szykował kurę w śmietanie, ponieważ niczego innego nie potrafił. Mama właściwie wpadła do mieszkania. W sukience jak flaga małego państwa i skórzanej kurteczce. Z rękami pełnymi siatek, toreb i bochenkiem chleba pod pachą. O, Rety! Kura w śmietanie? Co za niespodzianka! Nie zdziwię się, jeśli dobry Bóg spuści na ludzi potop, szarańcze albo coś równie miłego. Dziś przyszedł do mnie chłopak z zegarkiem, lekko licząc, za 20 koła, kajdan jak u krowy, marynarka szyta na wymiar i wiesz, co kupił? Jedną różę. Pamiętaj, synek, jak idziesz z kwiatami do dziewczyny, to bierz przynajmniej 10 róż. Nigdy jednej. Tak, mówiłaś, mamo. Zwalili mi się też żałobnicy. Ach, nikt nie jest tak upierdliwy jak człowiek po stracie. Sentencje na wieniec wybierali chyba z godzinę. No dobra, dość narzekania. Mamy jakiś horror? Tak właśnie wyglądały ich wieczory. Oboje uwielbiali filmy, w których fruwały odrąbane głowy, a zamaskowani mordercy szlachtowali młodzież używając maczet, siekier, a nawet śpiworów. Zamykamy kwiaciarnię, mówiłam ci? W pierwszej chwili Patryk pomyślał, że się przesłyszał. Mama powiedziała to tak lekko, a przecież kwiaciarnia pod Fiołkiem stanowiła dorobek jej życia. Prowadziła ją, odkąd Patryk pamiętał. I wściekał się czasem na nią, bo za dużo opowiadała o kwiatach. Chryzantemy to, tulipany tamto. Jak to teraz? Bez kwiaciarni? Co ty mówisz, mamo? Mówię, co mówię, inaczej nie wyjdziemy z długów. Dałam się nabrać, to teraz muszę ponieść konsekwencje. Na co tu język strzępić? Nie będzie kwiaciarni, będzie coś innego. Może wsiądę na taksówkę, jak Zdzisiek. Nie masz prawa jazdy, mamo. No to będę rozwozić jedzenie na rowerze. Weź nie przejmuj się. Powiedziałam ci o tym, no bo musisz wiedzieć. Na pewno da się coś zrobić. Na pewno. Mama odsunęła talerz z przypaloną kurą. Odłożyła kieliszek i wzięła syna za rękę. Na pewno muszę spłacić swoje długi. Nie chcesz ich dziedziczyć, prawda? Będziemy mieli trochę trudniejszy okres, to wszystko. Poza tym, jak wyglądało moje cholerne życie? Wszędzie kwiaty i kwiaty, no i ta ziemia pod paznokciami. To rozłożenie żarcia nie może być takie złe. Patryk przypomniał sobie ostatni rok. Czas wielkich nadziei i jeszcze większego oszustwa. Zdarzył się człowiek, który ofiarował wielką nadzieję, a potem odebrał wszystko. Chłopak liczył, że przynajmniej kwiaciarnia ocaleje. Znał swoją mamę, była jego najlepszym przyjacielem. I wiedział, że kwiaciarnia znaczy dla niej cały świat. Na ekranie Nicolas Cage właśnie oderwał komuś głowę. Patryk uczył się w technikum niedaleko Plant. Lubił to miejsce i bawił się myślą, że kiedy za długie 3 lata skończy edukację, zaraz znajdzie nową pracę i zrobi wszystko, żeby mamie było lżej. Teraz ta potrzeba wydała mu się jeszcze bardziej paląca. Kwiaciarnia przepada. Nie mógł w to uwierzyć. Zastanawiał się gorączkowo, jakby tutaj dorobić. Tego dnia Patryk wyraźnie czuł, że cały okrutny świat spoczywa na jego barkach. Zostawił książki w szafce i poszedł do kwiaciarni. Kwiaciarnia mieściła się na placu Aksentowicza, naprzeciwko obłędnie drogiej i niedorzecznej fontanny, która po zmierzchu mieniła się w najróżniejszych kolorach. Patryk niekiedy zachodził pod Fiołka po szkole, żeby pomóc mamie. Dawał jej godzinę bądź dwie wytchnienia. Przyzwyczaił się do tego miejsca i dopiero teraz, gdy wiedział, że niedługo je straci, zaczął się rozglądać. Powiedział do siebie: tyle tu miłości. Ta podłoga z żywej czerwonej cegły, czarne stalowe półki, te słoje róż, wrzosów, amarylisów i zimowitów. Głośnik grał muzykę ze starych filmów, a każdy, kto często tutaj zachodził, mógł liczyć na kawę i ciasto domowej roboty. Mamy akurat nie było. Za ladą siedział zaś Zdzichu, jej facet i wybitny florysta. Matka żartowała, że nie odróżnia hiacynta od gazrurki. Zbił ze Zdzichem pionę i zabrał się za przenoszenie worków z ziemią, które kurier zostawił na progu. Po robocie napił się wody i usiadł na ziemi obok Zdzicha. Ten gadatliwy zazwyczaj facet sprawiał wrażenie zamkniętego w sobie i tylko mamrotał przekleństwa pod nosem. Mówiła ci co? Takie piękne miejsce. Okropna szkoda. No, ale tak czasem bywa. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nie mów tak, Zdzichu. Musi być jakiś sposób. Ja mówiłem jej, że ten facet to oszust i żeby nie zadłużała kwiaciarni. Ale wiesz, jaka ona jest. I nie złość się na nią. Chciała lepiej dla was obojga. No to macie lepiej, kurde. Byle tylko co zrobicie z tą całą zieleniną? Zielenina stanowiła zdaniem Patryka najmniejszy problem. Pół roku temu do jego mamy zadzwonił mężczyzna podający się za maklera giełdowego. Obiecał inwestycje z gwarantowanym szybkim zyskiem. Zaprzyjaźniał się, był elokwentny i wiarygodny. Rzeczywiście, przez krótki czas interes przynosił dochód i mama fantazjowała nawet o otwarciu drugiej kwiaciarni. Niestety, na poczet inwestycji zadłużyła tę pierwszą. Facet zniknął z kasą. Policja rozłożyła ręce. Okazało się, że mama była jedną z wielu ofiar oszustów inwestycyjnych. Nie rozumiem, czemu go nie złapali. Oszukał mnóstwo ludzi i co? I nic? Siedzi na Bahamach, pije drogie drinki i macha kulasami, tyle. Tacy są ludzie. Ja mówiłem Hance, żeby w to nie wchodziła, bo jedyne sensowne pieniądze są z uczciwej pracy. Przez moment Patryk chciał uświadomić Zdzichowi, że ten od dekady nie przepracował ani sekundy, nie licząc przesiadywania w kwiaciarni i okazjonalnego jeżdżenia na taksówce nocą, bo mu się nudziło. Dał sobie jednak spokój. Na samą myśl o oszuście gotowała się w nim krew. Nie rozumiem, jak mógł oszukać moją mamę, najlepszego człowieka na świecie. Wiesz co, Zdzichu? Czasem się na nią wściekam. Czemu okazała się taka naiwna? Swoje zdanie na temat tej sprawy miał też Szczena, który podzielił się nim podczas kolejnej lekcji na dachu garażu. Siedział wtedy, popijał napój gazowany i rzucał żwirem w gołębia. Ja bym mu przywalił normalnie, co tu dużo gadać. Znalazłbym gościa, natłuk i to fest. Kto sięga po cudze, nie ma prawa chodzić między ludźmi bez obitego ryja, tak czy nie? Znali się wystarczająco długo, by Patryk wiedział, iż Szczena przy pomocy pięści potrafiłby rozwiązać większość problemów tego świata. Nie pamiętał jednak, aby jego przyjaciel i kolega z klasy kogokolwiek uderzył. Musisz być teraz facet. Ja kleję, że dumna facetka z tej twojej starej się nie poskarży. Ale ty wiesz, jak jest i ona pewno też. Weź coś dla niej zrób. Nie wiem, co. Jakbym wiedział, to bym powiedział. Takie gadanie, no. Chłopie, pomóż jej jakoś. Okazja zdarzyła się następnego dnia. Niestety. Jedną z najbardziej irytujących cech mamy Patryka było wieczne zapominanie wszystkiego. Tego felernego dnia zostawiła w domu telefon. Zadzwonił zaraz po 8:00 i Patryk natychmiast odebrał. Myślał, że to ktoś z kontrahentów albo, co pewniejsze, komornik domagający się spłaty zaciągniętych długów. Ale nie. Dzień dobry, mówi mecenas Nikodem Węgierski. Czy mogę porozmawiać z panią Hanną Gołąbek? Jestem jej synem, w czym mogę pomóc? Synem, dobrze się składa. Reprezentuję grupę poszkodowanych przez Lupus Invest. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pana rodzina doznała uszczerbku w wyniku ich nielegalnej działalności. Mam dobre informacje. Znaleźliśmy odpowiednią ścieżkę legislacyjną i ze swojego wieloletniego doświadczenia mogę założyć, że odzyskanie straconych funduszy jest bardzo prawdopodobne, niemal pewne. I dzwonię właśnie w tej sprawie. Patrykowi zakręciło się w głowie. Czy to możliwe? Przecież zarówno policja, jak i wynajęty na krótką chwilę adwokat utrzymywali, że odzyskanie straconej kasy graniczy z cudem. A tutaj taka niespodzianka. Czy to możliwe, naprawdę? I możemy ocalić kwiaciarnię? Jak najbardziej. I ile to kosztuje? Pracujemy wyłącznie za procent odzysków. Nie jesteśmy krwiopijcami. Wie pan, doskonale zdajemy sobie sprawę, że rodziny takie jak pana zostały bez grosza. Zwycięstwo jest właściwie pewne. Odzyskamy te pieniądze. A pobieramy 8% od całej kwoty. Do tego jeszcze odszkodowanie. Jak to odszkodowanie? To całkiem naturalne. Myślę, że możemy liczyć na dwukrotność utraconej kwoty. Mówię oczywiście szacunkowo. Dobrze. Przekażę mamie, że pan zadzwonił. Chwileczkę. Właściwie, skoro rozmawiam już z panem, może podpiszemy umowę. Wiem, że pana mama samotnie prowadzi kwiaciarnię. Z pewnością ma dużo na głowie. A pan, panie Patryku, wydaje się być odpowiedzialnym, młodym człowiekiem. A skąd pan wie o kwiaciarni? Tak jak mówiłem, zajmuję się osobami oszukanymi przez Lupus Invest. Mam dokumenty związane z państwa sprawą, dlatego do państwa dzwonię. Proszę się nie niepokoić. Niech pan sprawdzi naszą stronę w internecie, poczyta opinie naszych klientów. Zresztą niech się pan spokojnie zastanowi. Zadzwonię do pana jutro. 9:00 rano, może być? Poda mi pan swój numer? Patryk tak zrobił i mecenas się rozłączył. Patryk długą chwilę wpatrywał się w ciemny telefon mamy. W głowie rodził się niewyraźny jeszcze plan. Zaczynał rozumieć, że ma szansę ją uratować. Strona kancelarii węgierskiej partnerzy rzeczywiście budziła zaufanie. Na pierwszym planie, przy kawiarnianym wysokim stoliku, siedział uśmiechnięty mężczyzna w jasnym garniturze i z drogim zegarkiem. Najpewniej był to sam Węgierski. W jego oczach mieszkała pewność i spokój. W galerii znajdowało się jeszcze kilka innych zdjęć. węgierskiego za biurkiem, na tle książek, na jakiejś konferencji, w towarzystwie młodej sekretarki. Szczenie bardzo się ona spodobała. Ty, trochę zazdroszczę ci twoich chłopocików. Jak coś nawywijam, walę do nich jak w dym. Gdzie oni mają kancelarię? Na Zbójeckiej. Elegancko, w centrum. Nie, to ja to zapiszę na wszelki wypadek. Ty, sprawdź jeszcze te komentarze, co o nich mówił. Patryk przejechał palcem po ekranie smartfona. Komentarze znalazł kilkanaście. Każdy w podobnym tonie. Klienci dziękowali węgierskiemu za jego profesjonalizm i skuteczność. Podkreślali, że ich sprawa zakończyła się szybko i pomyślnie. Jeden nawet napisał, że węgierski ocalił mu rodzinę. Takie rzeczy to se mógł sam powklejać. Pokazuj lepiej ich socjale. Węgierski miał kilka kont w mediach społecznościowych. Jedne bardzo skromne, inne rozbudowane. Znaleźli tam te same zdjęcia co na stronie i mnóstwo różnych wpisów związanych z losem kredytobiorców. Działalności Komisji Europejskiej w różnych ważnych dla polskiego prawa treściach oraz, co ważne, obszerny post ostrzegający o oszustach finansowych właśnie takich, którzy skrzywdzili Patryka i jego mamę. Weszli w komentarze. Zdumiewające, ilu ludzi dało się nabrać w ten sam sposób. Jeden z nich, niejaki Jacek Sierpiński, wyrażał wdzięczność za pomoc. Dzięki państwa pomocy odzyskałem stracone pieniądze. Nie przypuszczałem, że to możliwe. Jesteście wspaniali. Weź, może napisz do niego, skoro taki niby uszczęśliwiony. Poradził mu Szczena, któremu najwyraźniej coś śmierdziało pod nosem. Może to fejkowe konto? Jacek odpisał niemal od razu. Poprosił o numer telefonu i zadzwonił. Głos miał spokojny, nawet radosny, gdy rozgadał się o węgierskim. Ja straciłem wszystko. Zadłużyłem mieszkanie. Musiałem zamknąć moją firmę, a zatrudniałem 15 osób. Byłem na dnie. Bałem się, że trafię do więzienia za długi. Wstydziłem się patrzeć rodzinie w oczy. Tak potwornie ich zawiodłem. Telefon od węgierskiego zmienił wszystko. Mecenas zajął się moją sprawą bardzo profesjonalnie i nie wziął ani grosza, dopóki nie wygraliśmy. Odzyskałem wszystko z nawiązką. Nad czym się pan zastanawia? Nie mógł pan trafić lepiej. No, faktycznie. Pogadaj z mamą i wchodźcie w to. W sumie to niczym nie ryzykujecie. Wtedy Patryk wtajemniczył go w swój nowy, wspaniały plan. Nie powie nic mamie. Samodzielnie odzyska pieniądze i uratuje kwiaciarnię. Zrobi jej taką niespodziankę, a ona zrozumie, że jest już naprawdę dorosły. Zachowa się jak prawdziwy mężczyzna. Więcej nawet. Jak bohater. Nie kupuję tego. Czemu chcesz to trzymać w tajemnicy? A jak mecenas nic nie wskóra? Mama bardzo przeżyła tę awanturę z oszustem. Jeszcze teraz traci kwiaciarnię. Ona dzielna jest i się nie skarży, ale słyszę czasem, jak płacze w łazience. Nie dam jej fałszywej nadziei, ona się po tym nie pozbiera. Patryk westchnął, w głębi duszy nie do końca przekonany do swojej decyzji. Przed nimi przetaczał się pociąg. Węgierski zadzwonił punktualnie o 9:00. Dzień dobry, mecenas węgierski z tej strony. Jak, panie Patryku, jaka decyzja? Działamy? Co mam zrobić? Chętnie podejdę do pana do kancelarii, chciałbym... Panie Patryku, ale po co do kancelarii? Ma pan za dużo czasu? Umowę podpiszemy online. Potrzebuję tylko pana danych. Będzie na popołudnie. Ma pan profil zaufany? Tak, mam. No i świetnie. Podpiszę pan i działamy. Myślę, że 4 miesiące i odzyska pan pieniądze swojej mamy, panie Patryku. Mama dawno temu nauczyła Patryka, że ważne sprawy należy załatwiać osobiście. Spojrzenie w oczy, sam uścisk dłoni. Wiele mówią o człowieku. Wolałbym jednak porozmawiać. No przecież rozmawiamy. Panie Patryku, nie mam mnie całe dnie w biurze. Siedzę w sądach i na spotkaniach, a klientów mam w całej Polsce. Pewnie pan nie wie, ale naprawdę wielu ludzi zostało oszukanych. Także pracuję od świtu do nocy. A przecież człowiek ze mnie jak każdy inny, prawda? Chętnie bym pojechał gdzieś, pograł w coś, zrelaksował się. No, a tak nie mam jak. Nigdy wcześniej Patryk nie pomyślał, że istnieje ktoś taki jak grający prawnik. Zaraz przypomniał mu się komputer, na który pracowicie zbierał pieniądze i długa lista gier do przejścia. Mało tego, wie pan, mam rozgrzebaną postać w jednej i 120 poziom w drugiej strzelance. No ale cóż, konsola się kurzy, prawda? A jeszcze coś panu powiem, panie Patryku. Jeżeli panu tak bardzo zależy, oczywiście znajdę dla pana odrobinę czasu. Tyle, że nie teraz. Sekundkę, na pewno nie w tym tygodniu. A jak zrobi się troszkę luźniej, zapraszam do naszej kancelarii. Teraz, no wie pan, czas goni. Mamy kwiaciarnię do uratowania. To jak, podpisujemy umowę? Tego dnia Patryk znów wpadł do kwiaciarni. Mama siedziała z zeszytem i główkowała. Co zrobić ze wszystkim, co tutaj zalegało? No dobrze. Kwiaty przeceniamy, regały, stoliki, kurtyny powietrzne, doniczki i resztę szajsu oddamy za co łaska, ale ta lada chłodnicza powinna zejść za jakieś 5, może 6 koła. Byłoby na kawałek zaległego czynszu. Patryk zauważył, że drżą jej ręce. Hej, nie sprzedawaj jeszcze. Może jest jakaś nadzieja. Mama uśmiechnęła się smutno i przytuliła syna do siebie. Milczeli. Po południu Patryk znalazł na mailu umowę od węgierskiego. Podpisał i odesłał ją natychmiast. Minęło kilka tygodni. Mecenas węgierski dzwonił do Patryka co parę dni, zapewniając, że postępowanie się toczy w korzystnym dla nich kierunku. Powoływał się przy tej okazji na najróżniejsze paragrafy i kasusy. Używał sformułowań takich jak procedury, podstawa prawna, prezentata, wokanda i tym podobnych. Panie Patryku, jesteśmy na najlepszej drodze do siódemek. Myślę, że to powinno przyspieszyć procesowanie całej procedury. Tak czy siak zrobił pan dobrą i mądrą rzecz, panie Patryku. Myślę, że pieniądze niedługo wrócą do pana mamy. A wie pan, ile to może potrwać? Ja wiem, że państwo macie nóż na gardle. Panie Patryku, robię co mogę, ale w ramach określonego środowiska legislacyjnego. Muszę znaleźć i doprowadzić przed sąd świadków oraz biegłych. A ci, wie pan, wbrew nazwie, wcale się nie spieszą. Lupus Invest skrzywdził bardzo wielu ludzi. Proszę się niczym nie martwić. Odzyskamy pieniądze i wtedy zapraszam na dobrą kolację. Oczywiście pana i pana mamę. Niekiedy rozmawiali całkiem swobodnie. Patryk opowiadał o szkole i podupadającej kwiaciarni, wspominał nawet o lekcjach polskiego ze Szczeną, no i o komputerze gamingowym, który planował sobie kupić. Prócz tego życie biegło zwyczajnym trybem. Mama, wbrew prośbom Patryka, przygotowywała się do zamknięcia kwiaciarni, martwiąc się co najwyżej tym, że umowa najmu nie pozwala zrobić tego od razu. Nie mogę uwierzyć, że byłam taka głupia. Uwierzyłam facetowi, którego nie widziałam na oczy. Nazywał się Robert. Taki miły, serdeczny. Dzwonił, bajerował. A potem oczywiście zniknął. Powiedz mi, Patryk, gdzie ja miałam głowę? Jakim cudem wychowałam takiego mądrego syna? Smutek bezskutecznie próbował rozgonić zdzich. Co niedzielę stawiał się w progu i proponował różne atrakcje. Zabierał ich na wycieczki w Beskid Wyspowy i nad Jezioro Żywieckie, organizował grille u siebie na działce i cały czas zawracał głowę wycieczką nad morze. Taki właśnie był. Namawiał, by wsiedli w jego auto i po prostu pojechali zamoczyć nogi w Bałtyku. Wykąpią się i wrócą. Życie jest za krótkie, powtarzał, żeby przejmować się pieniędzmi. Smutki przychodzą same. O radość trzeba walczyć. Patryk wziął sobie tę radę do serca. Niestety za każdym razem, kiedy dzwonił do węgierskiego, ten nie odbierał. Czasem wysyłał SMS-a. Najczęściej nie, by samemu zatelefonować dzień później. Panie Patryku, mam doskonałe wieści. Otóż odzyskałem dla pana pieniądze i to całą kwotę. Myślę, że w ciągu tygodnia będą na podanym przez pana koncie. No i co? Mówiłem, że się uda. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za cierpliwość. To ja panu dziękuję. Jak rozumiem, pana honorarium zostanie pokryte z tej właśnie kwoty. Tak jak mówiliśmy... Oczywiście, nic się tutaj nie zmienia. Jest tylko jeszcze jedna sprawa. Otóż toczymy jeszcze osobne postępowanie celem pozyskania odszkodowania dla państwa. Niestety, oprócz mojego honorarium, należy jeszcze uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 12% od odzyskanej kwoty. Ale proszę się tym w żaden sposób nie martwić. Odszkodowanie pokryje ten wydatek z nawiązką. Dobrze, to proszę to pobrać z tych odzyskanych środków. Niestety, panie Patryku, prawo w Polsce na to nie pozwala. Rzekł przymilnie węgierski i wymienił jakiś artykuł kodeksu cywilnego. dopiero uiszczenie opłaty odblokuje wypłatę środków, które zostaną natychmiast przetransferowane na Państwa konto. Panie Patryku, jeszcze raz powtarzam, proszę się nie martwić. To tylko 12%, prawda? No, plus Pana 8. Ale nie, ale my rozliczymy się później. Panie Patryku, ja naprawdę rozumiem Pana sytuację i naprawdę chcę pomóc. Wystarczy, że Pan przeleje tę opłatę manipulacyjną. A odzyskałem dla Pana 64 tysiące złotych. Jest się z czego cieszyć, prawda? Patryk szybko uruchomił kalkulator w komórce. Wyszło ponad 7 tysięcy. No tak, ale skąd ja wezmę takie pieniądze? Mama też nie da rady. No to mamy związane ręce. Panie Patryku, proszę się zastanowić. Cały nasz wysiłek nie może pójść na marne. Co stanie się z kwiaciarnią, prawda? Wzrok Patryka przeniósł się na kasetkę, gdzie leżała podobna kwota, zgromadzona na komputer gamingowy. Zbierał te pieniądze, odkładając każdy grosz od babci, skromne honorarium od szczeny i ulotek, które czasem roznosił w weekendy. Zajęło mu to 2 lata. Przypomniał sobie, że wielokrotnie proponował te pieniądze mamie, ale ta nie chciała o tym słyszeć. Co to za pomysł, żeby syn płacił za jej błędy? Otworzył kasetkę. Kwota się zgadzała. Na dnie pozostały może 200. Właściwie czemu nie? Odzyskał pieniądze dla mamy. Do komputera jeszcze trochę brakuje. Uiści opłatę manipulacyjną, dostaną zwrot straconych środków, a Patryk odbierze swoje z odszkodowania. Zwinął pieniądze w rulon i wepchnął do kieszeni. Panie mecenasie, w porządku. Podeśle mi pan numer konta? Węgierski zapewniał, że utracone środki spłyną do 7 dni po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej. W głowie huczało mu od pytań. Chodzi o dni robocze czy wszystkie? Sobota to też się liczy? W końcu ludzie wtedy pracują. Ciekawe, co z dniem, kiedy przelałem te 7,5 koła. Uwzględniamy go czy nie? Dosłownie wychodził ze skóry, bo bardzo chciał wiedzieć, kiedy pieniądze wrócą na konto mamy. Nie miał do niego dostępu, więc wymyślił bajeczkę o kumplu, któremu sprzedał swój stary telefon za 100 złotych i pomyłkowo podał konto mamy. Nic z tego. Forsy nie było. Ale tydzień jeszcze nie minął, prawda? Zaraz po szkole zadzwonił telefon. No cześć. Słuchaj, jest sprawa. Mamy do pogadania. Tylko my dwaj. Nikomu ani słowa. Zwłaszcza mamie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. Zdzichu był w końcu facetem mamy. Mieszkał osobno i nie próbował udawać tatusia. Czasem jeździli we troje na wycieczki. Żartował z nim w kwiaciarni i to wszystko. Zdzich zabrał Patryka na pizzę do restauracji przy Karmelickiej. Siedzieli w półmroku przy długich drewnianych stołach. Pachniało wypiekanym ciastem, cebulą i czosnkiem. Patryk dostał kolę. Czekali na jedzenie. Zdzich popatrzył na chłopaka znad kufla i rzekł. Młody, jest sprawa. Tylko między nami, zgoda? Patryk kiwnął głową zaniepokojony. Zdzich mówił dalej. Siedziałem trochę nad papierami i zobaczyłem szansę na uratowanie kwiaciarni. Możemy wystąpić o pieniądze do ARIMR albo przeprowadzić proces sanacyjny. Już trochę w tym grzebie. Poza tym niedługo zacznie się lato i śluby. Wpadnie trochę pieniędzy. Jesienią święto zmarłych, czyli żniwa, kurdebele. Moim zdaniem sytuacja nie wygląda aż tak źle, jak przedstawia Hania. Patryk na końcu języka miał, że sytuacja wygląda po prostu wspaniale. Już za momencik. Z czarodziejskiego rękawa mecenasa węgierskiego spłynie prawdziwy deszcz kapusty. Będą tarzać się w forsie, a wszystko dzięki niemu. To dobrze. Ale nie do końca, bo potrzebujemy pieniędzy na teraz. A wyłuskałem trochę oszczędności. Nie za wiele, ale dam je Hance. Wiem, że ty też masz odłożone. Wiem też doskonale na co i świetnie zdaję sobie sprawę, jak zależy ci na tym komputerze. Hania żyje stratą pod fiołkiem. Nie mogę na to patrzeć. I wiem, że ty też. Mama, w życiu nie przyjmie szmalu ode mnie. Myślisz, że nie próbowałem? Czoło Zdzicha zmarszczyło się. Skubał siwiejącego wąsa. Jasne, ale ode mnie może wziąć. Wyrzuci drzwiami, wepcham się oknem. Kurde, przez komin wlezę, przeleję na konto, a jeśli je odeślę, przeleję znowu. Wierzę jednak, że ma dość rozsądku, by przyjąć pomoc. Zrobimy tak. Ty dasz mi tę swoją forsę, ja przekażę je Hance jako swoje. Powiem jej potem. Zwróci, jak rozkręci na nowo kwiaciarnię. To pożyczka, nie jałmużna. I żeby było jasne, możesz odmówić. Nie ma sprawy, jesteś dorosły. Twoja decyzja. Zdzichu, ja już nie mam tych pieniędzy. Zadzwonił do mnie taki fajny mecenas. Zajmuje się sprawami ludzi oszukanych przez Lupus Invest. I mamy to. Jutro, może pojutrze, odzyskamy całą kasę. I jeszcze odszkodowanie będzie. Załatwiłem to zupełnie sam. Żeby nie dawać mamie fałszywej nadziei. Niepotrzebnie się martwiłem. Ten mecenas jest po prostu wspaniały. Zdzichu słuchał tego, a jego oczy przestawały być dobre. Zaciskał dłoń na kuflu tak, jakby chciał go zmiażdżyć, pokaleczyć się szkłem. Powiedz, że nie wysłałeś im swoich pieniędzy. Powiedz mi to, chłopak, proszę. No wysłałem. Nie było jak inaczej. Jaka matka, taki synek, szlak by to... Chłopak, ty spotkałeś się z tym całym mecenasem? Byłeś u niego w kancelarii? Patryk zaprzeczył. Zdzich rozdarł się na całego. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę? Zadzwoń teraz do tego adwokaciny i daj mi komórkę. Inni ludzie w restauracji poobracali głowę. Patryk, kuląc się przed Zdzichem, wybrał numer do węgierskiego. Był wyłączony, co nie zdarzało się wcześniej. No jasne, że wyłączony. Wejdź mi jeszcze na stronę tej kancelarii. Patryk spróbował. Żadna strona się nie wyświetliła. Przyjazny mecenas węgierski, oparty o stolik na niebieskim tle, zniknął. Nagle Patrykowi wydało się, że śni jakiś potworny sen. Węgierski by mnie nie oszukał. Jaka matka, taki syn. Masz serce większe od rozumu. Na talerzach stygła pizza. Pieniądze nie spłynęły ani w ten tydzień roboczy, ani przez następny. Kasetka stała na biurku jak wyrzut sumienia. Nocami Patryk długo nie mógł zasnąć. Wybudzał się o świcie, umordowany snami, w których wędrował przez labirynty wyglądające jak kancelaria prawna zaprojektowana przez szalonego architekta wnętrz. Czasami pojawił się w nich mecenas węgierski. Miał wyjątkowo długie ramiona i kodeks cywilny w ustach, a z kieszeni sypały mu się gnijące banknoty. Spadały na niego naprzemiennie, fale niezwykłej energii i beznadziejnego otępienia. Chciał biegać i krzyczeć. Strona kancelarii wciąż pozostawała nieaktywna. Konta w mediach społecznościowych zniknęły. Telefon mecenasa milczał. Patryk znalazł kilku prawników o nazwisku węgierskim, ale żaden nie nazywał się Nikodem. Spróbował zadzwonić do Jacka Sierpińskiego. Odpowiedziała głucha cisza. Czuł, że poci się brudem. W głowie odzywały się niepokojące głosy. Głupiec. Idiota. Dwunożne nieszczęście. Na co ty chodzisz po tym świecie? Mogłeś ocalić kwiaciarnię, a ją zniszczyłeś. Trzeba było dać pieniądze w ręce Zdzicha. Czemu zaufałem obcemu facetowi? Sobotniego poranka, po kolejnej nocy bez snu, zrozumiał, że ma wszystkiego dość. Tak dłużej nie może żyć. Nie jest ani głupcem, ani frajerem. Wskoczył w dres, naciągnął czapkę z daszkiem na czoło i popędził do Szczeny. Idąc osiedlem, czuł się, jakby zaraz miała wybuchnąć mu głowa. Szczena mieszkał w bloku nad garażami, gdzie uczyli się polskiego. Patryk zadzwonił do niego, żeby natychmiast schodził. Jest sprawa do obgadania w cztery oczy. Szczena zjawił się natychmiast. Zbili piątki. Jezu, wyglądasz jak gówno. Zauważył uprzejmie Szczena. Pamiętasz adres tej kancelarii, co niby chciała mi pomóc? Szczena pamiętał. Zapytał, co się dzieje. I Patryk powiedział mu wszystko o oszustwie i straconych pieniądzach. O tym, że węgierski zniknął jak strona internetowa. No dobra, pojedziesz tam i co niby zrobisz? Chodź ze mną, natłuczemy drania. Będziemy go lać tak długo, aż odda moją kasę. Z czymżeś ty się na łby pozamieniał? Idź, wyśpij się. Albo posiedź, nie wiem, u mnie, pogadamy, pociśniemy na plejce, herbaty ci zrobię. I kto to mówi, ty? Niby zawsze taki prędki w rękach? Temu chcesz dać w mordę, tamtemu dać w mordę? A jak przychodzi co do czego, to peniasz. Taki z ciebie przyjaciel? Gadasz i nic więcej? Człowieniu, przecież nie wbije się do kogoś na chatę, żeby spuścić mu łomot. Co ty, w gangusa się bawisz? Jego nawet tam nie będzie, a jak będzie, to z obstawą. Myślisz, że to jakiś ciulik? Skąd? Z gruby gracz, stary. Mordo, uspokój się. Na twoim miejscu sam bym się wściekł. Tylko co z tego będzie? Nie jesteś bandytą. Wezwie psy i wylądujemy w pierdlu, bez żadnych odzyskanych pieniędzy. Przed oczyma Patryka zatańczył rój czarnych plamek. Mała zaczęłyby bzyczeć. Ty tchórzu! Boisz się i tyle. Taki z ciebie przyjaciel? Pieprz się, człowieku. Nie chcesz mi pomóc? Sam ogarnę temat. Nara! Stary! Co z tego będziesz miał? Sprawiedliwość. Węgierski miał kancelarię mniej więcej w połowie ulicy Zbójeckiej. Z tego miejsca widać już było zieleń plant. Patryk nawet nie wiedział, jakim cudem się tam znalazł. Nogi niosły go same, napędzane gniewem. Powróciło wrażenie upiornego snu. Najpierw oszukał go szemrany adwokat. Teraz zdradził przyjaciel. Trudno. Poradzi sobie i bez Szczeny. Na murze nie znajdowała się żadna informacja o kancelarii Węgierskiej Partnerze. Patryk znalazł jednak ślad po odkręconej tabliczce. Sprawdził domofon. Tylko numery. Z tego, co zanotował Szczena, Węgierski rezydował pod 10. Poczekał chwilę, aż kurier rozwożący jedzenie wpuści go do środka. Pachniało kurzem, kotami i drewnem. Drzwi do lokalu numer 10 wyglądały zupełnie zwyczajnie. Wysokie, drewniane, z dwoma matowymi zamkami po środku. Patryk poczekał, aż wyrówna mu się oddech. Zadzwonił. Nikt nie odpowiedział. Zapukał. Znów cisza. Zerknął przez Judasza. Cień przesłonił plamę światła. Ktoś był w mieszkaniu. Patryk zaczął walić pięściami w drzwi. Otwórz te drzwi, synu! Odpowiedziała mu cisza. Uderzał dalej. Zaczął kopać. Wreszcie przywalił barkiem, biorąc stosowny rozpęd. Raz i drugi. Drzwi puściły wieńku zawiasów. Patryk wpadł do środka, przekoziołkował po podłodze i natychmiast zerwał się na nogi. Jedyny pokój nie wyglądał na żadną kancelarię. Stały tam jakieś przedpotopowe meble pełne szarych książek i zakurzonego szkła. Podłogę pokrywał zakurzony dywan, a na tym dywanie dygotał starszy facet w majtkach i podkoszulku. Zasłaniał się krzesłem z plecionką. Gdzie on jest? Zostawcie mnie w spokoju! Ja ci dam spokój. Gdzie twój wspólnik, mecenas węgierski? Darł się dalej Patryk i nie czekając na odpowiedź natarł na mężczyznę. Nie myślał, co robi. Dosłownie zalewała go wściekłość. W żyłach płynęła roztopiona stal. Serce wygrywało szalony marsz wojenny. Mężczyzna uniósł krzesło nad głowę. Patryk już szykował się do ciosu, gdy jakaś potężna siła szarpnęła go za ramię i obaliła na podłogę. Grzmotnął i to zdrowo. Zamroczyło go. Otworzył oczy. Nad nim kucał Szczena. Patryk popatrzył na niego bezrozumnym wzrokiem. Dobra, ja bardzo pana przepraszam. Kolega przechodzi naprawdę zły okres. Zaraz sobie pójdziemy. Jakby pan mógł nie dzwonić po policję, proszę. A te drzwi, to ja zapłacę, dobra? Naprawdę mnie trzeci raz w tym miesiącu. Nie mam nawet siły się na was złościć. Odłożył krzesło. Usiadł, zwiesił głowę. Jego wzrok spotkał się ze spojrzeniem Patryka. Ktoś podał mój adres, że niby mieści się tutaj jakaś kancelaria. Najpierw przychodziły jakieś dziwne pisma, potem ludzie zaczęli dzwonić z obelgami. A jeszcze potem władował się tutaj przyjemniaczek, dokładnie taki jak twój kolega. Bredził coś o jakimś długu, mało mi gęby nie obił. A teraz znów to samo. Co się z wami dzieje, ludzie? Ja tylko rencistą jestem. Szczena podniósł Patryka z podłogi. Wygrzebał parę stówek z kieszeni i dał gospodarzowi. Proszę, niech pan naprawi te drzwi. Obrotowe wstawię. Przepraszam. Pana przede wszystkim i Szczena ciebie też. Patryk obiecał sobie, że nie rozsypie się na komisariacie. Źle to wyszło. Trafili na szeroką, w samym sercu zalanego turystami Kazimierza. Komisariat mieścił się w białym, jednopiętrowym budynku. Patryk wraz z mamą weszli do środka. Skierowano ich na piętro. Młodszy aspirant Koziołek, przydzielony do sprawy, kazał im poczekać. Patryk klapnął na krzesełku i poczuł, jak ostatnie tygodnie zaczynają z niego schodzić, na podobieństwo wyjątkowo tłustego i cuchnącego szlamu. Węgierski, przelane pieniądze, noce bez snu, awantura na ulicy Zbójeckiej. Ja w życiu nie powinienem ruszać tych pieniędzy. A już na pewno nie bez konsultacji z tobą. Co ja najlepszego zrobiłem? Jakbym dał je Zdzichowi, uratowalibyśmy kwiaciarnię. To były twoje pieniądze. Zrobiłeś z nimi, co chciałeś. Niezbyt mądrze, to prawda. Ale ja w ten sam sposób straciłam 10 razy tyle. Nie zadręczam się tym. Mamy lekcję na przyszłość. Nie chcę takiej lekcji. W tym momencie drzwi do pokoju uchyliły się i młodszy aspirant Koziołek zaprosił ich do środka. Patryk opowiedział wszystko. Na koniec zadał pytanie. Odzyskacie moje pieniądze? Oczy Koziołka świadczyły o tym, że na takie pytania odpowiadał stanowczo za często. Panie Patryku, nie robiłbym sobie zbyt wielkich nadziei. Myśli pan, że jest pan pierwszy? No ale ten węgierski ma przecież konto bankowe. A jak konto, to i nazwisko. Skądś też musiał dzwonić, skądś też się łączył z siecią. Jaki węgierski? To konto na słupa, łączył się nawet nie z Polski. Panie Patryku, mówimy o doskonale zorganizowanej grupie przestępczej. Dziesiątkach, może setkach ludzi. Mają własne call center, lewe konta, zdolność do błyskawicznej likwidacji swoich placówek. Uganiam się za nimi od lat. Oczywiście będę państwa o wszystkim informował, ale naprawdę, proszę nie robić sobie zbyt wielkich nadziei. Patryk przypomniał sobie coś jeszcze. To jakim cudem węgierski wiedział o kwiaciarni? O tym, że straciliśmy pieniądze. Bo to zapewne ci sami ludzie, którzy oszukali pana mamę. Stąd mieli te wszystkie informacje. Tak to właśnie działa. Najpierw oszustwo na fałszywą inwestycję, a potem ktoś z tej samej grupy udaje adwokata, który ma pomóc odzyskać stracone pieniądze. Sądzą, że ktoś, kto dał się oszukać raz, zrobi to ponownie. I niestety, jak sam pan widzi, czasem mają rację. Na tym rozmowa dobiegła końca. Podpisali złożone zeznania i pozostawili Koziołka zgarbionego nad przedpotopowym komputerem. Majowe słońce spadało na ulicę Szeroką. Chodź, synku. Mamy kwiaciarnię do zlikwidowania. Wszystko przepadło. W ciągu tygodnia mama Patryka upłynniła cały sprzęt. Ekspozytory, stojaki, ladę chłodniczą i całą resztę. Drobniejsze rzeczy, jak stojaki i półki, brał kto chciał. Tak samo jak resztę kwiatów, wrzucając dowolną kwotę do puszki ustawionej przy drzwiach na dnie odwróconego wiadra. Jeszcze zamietli. Zapadła noc. Mama zakręciła się po pomieszczeniu, które przez 15 lat było całym jej życiem. Podparła się pod boki i powiedziała, siląc się na wesołość. Coś się kończy, coś się zaczyna. Słuchaj, w wakacje pójdę do pracy, zatrudnię się na zmywaku w jakiejś knajpie albo do ulotek. O, a może załapię się na zbieranie truskawek w Holandii. Tam dobrze płacą, słyszałem. Ty sobie niczego nie wyrzucasz, prawda? Spytała mama bez specjalnego przekonania. I słusznie. Patryk czuł się jak worek na wyrzuty sumienia. Zrobiłem z siebie idiotę. Straciłem pieniądze. Mogłem ci je dać. Może wtedy uratowalibyśmy Fiołka. Idiotę, mój drogi, zrobiłam z siebie ja. Konkretnie idiotkę. Mam 4 dychy na karku i dałam się zrobić jak dziecko. Właśnie, jak dziecko, którym ty ciągle trochę jesteś. Choć nie chcesz o tym słyszeć. Ten facet węgierski... Nie, na pewno nazywa się inaczej. Więc ten śmierdzący gnój ma wielkie doświadczenie w tym, co robi. Nabiera nawet mądrych ludzi. A ty jesteś mądry chłopak, o dobrym sercu. Może nawet za dobrym. Patryk uznał za słuszne nie wspominać, że ten dobry, mądry chłopak niedawno wparował obcemu człowiekowi na posesję i jeszcze groził przemocą. Siedzieli przez chwilę w milczeniu. Drzwi do kwiaciarni wydawały się ciemniejsze od wszystkich sąsiednich. Wiesz co? Pojadę z tobą do tej Holandii. Razem się odkujemy. Ty kupisz sobie wymarzony komputer, a ja pójdę pracować do jakiejś kwiaciarni. Znam się na tym jak mało kto. Mam znajomości w branży, zatrudnią mnie. W końcu otworzę własną. To tylko kwestia czasu. Cóż, Patryk nie bardzo wierzył w te słowa. Pomyślał nawet, że jeśli ktoś teraz znalazł się na dnie, to oni są pukaniem od spodu. Wiesz, w jakiś sposób cieszę się, że nas to spotkało. Co ty mówisz, mamusiu? Zdaniem Patryka równie dobrze mogła się cieszyć z ataku rwy kulszowej albo rwania siódemki bez znieczulenia. No bo dowiedziałam się, że zawsze mogę na ciebie liczyć. Patryk nabrał powietrza w usta. Czerwcowa noc pulsowała ciepłem. Pobliskie kamienice wolno zamykały oczy. Fontanna zabulgotała po raz ostatni i zamilkła. Zagrała cykada. Przyjaciele? Najlepsi przyjaciele. Na placu zaparkowała cokolwiek zdezelowana Toyota Corolla. Zaś wysiadł z niej nikt inny jak Zdzich, wbity tym razem w kwiaciastą koszulę i krótkie spodenki. Jego kolana leśniły jak bile od bilarda. Kurde, Bele, wszędzie was szukam. Zadudnił, cwałując w ich kierunku. Ruchy, ruchy, pakujcie się i jedziemy. Noc młoda, wyrobimy się przed świtem, jak pocisnę po S7. A niby dokąd mamy jechać? Zdzich stał już przed nią i trzymał za dłonie. Jutro rano pijemy kawę i moczymy nogi w Bałtyku. Godzinę później opuścili już Kraków. Patryk siedział z tyłu i patrzył na zwykły, uśpiony świat. Na przydrożne knajpy nawiązujące do szlacheckiej przeszłości Polski. Na te zajazdy i gospody, na jednopiętrowe domy, na stare kapliczki i szkarłatne remizy. Wiedział, dokąd jadą. Nie wiedział, co go czeka. Ale nagle uwierzył, że to wielkie, tajemnicze coś będzie dobre. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Wojciech Sławacki. Udźwiękowienie Marcin Kardach. Muzyka Jacek Rychły oraz utwory z bazy Audio Network. Produkcja muzyczna Fiu Fiu. Zgranie dźwięku Wojciech Sławacki. Kierownictwo produkcji Aneta Sawicka. Producent kreatywny Anna Nagler. Wystąpili: narrator Jarosław Kuźniar, Hania Ela Jędrzejewska, Patryk Jakub Zając, Szczena Maksymilian Michasiów, Zdzichu Mirosław Zbrojewicz, Mecenas Tomasz Borkowski, Jacek Oszust, Michał Konarski, Starszy Pan Janusz Zadura. Konsultacja merytoryczna: Magdalena Korona, Ewa Kultys, Aneta Kubik, Anna Kopczyńska, Aleksandra Wasiluk, Kinga Wojciechowska-Rulka, Jerzy Siwek, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Drost. Według pomysłu Łukasza Orbitowskiego stworzono trzeci odcinek drugiego sezonu Jazgotu historii kryminalnych. To była opowieść zatytułowana Pod fiołkiem, a za tydzień część czwarta i ostatnia będzie o presji. Michał Nogaś, dziękuję, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest mBank. Thank you.